Steeds harder, steeds sneller, steeds agressiever. Rotterdam was toch altijd wel een gemene en harde. Amsterdam kon ook wel hard voor maken, maar die van Rotterdam was toch altijd wel een tandje gemene en harde. Gemene en harde. Gemene en harde. Die van Rotterdam, tandje gemene en harde. Houden ze van het levenslied. En de Rotterdammers die zijn dan weer uitvinders van gabber. Echt wel.